ากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่น้อมนึกถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกก่อนอื่นทั้งหมดเลยแหละเพราะเราปฏิญญาณตนถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งทุกคนแหละสำหรับคนไทยนี่เกือบ 95% นู่นแหละที่เป็นชาวพุทธนี่เพราะนั้นเมื่อเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในใจเคารพนับถือคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งเช่นนี้แล้วเราก็ต้องพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงสมกับว่าเรานับถือไม่ใช่จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนับถือคุณพระรัตนกรัยนั้นไม่ใช่ให้แต่นับถือตั้งแต่ใจเฉยๆทรงสั่งสอนให้ลงมือกระทำตามพระธรรมเพราะพระธรรมนี่เป็นคุณสำหรับกำจัดกิเลสตัณหาบาปธรรมออกจากจิตใจของคนเราไม่ใช่ว่าเราเรียนพระธรรมรู้พระธรรมไว้เฉยๆแล้วกิเลสไม่เบาบางเหือดแห้งไปสักหน่อยอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยการฟังธรรมการเรียนธรรมการจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เมื่อจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่มากมายอย่างนี้นะยังไม่ทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางจากจิตใจไปเลยอย่างนี้ก็มันก็ไม่ได้ผลนะการนับถือพระรัตนกรัยนะไม่ได้ผลขอให้เข้าใจการนับถือที่จะได้ผลแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเนี่ยไม่ว่าใครๆทั้งหมดเลยตลอดถึงเทวดาอินพรหมยมยักษ์อะไรผู้มีความเลื่อมใสในคุณพระรัตนกรัยแล้วท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าท่านที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าท่านปฏิบัติพระธรรมแม้ผู้ที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคือบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามพระพุทธเจ้าก็ต้องมาปฏิบัติตามพระธรรมนี่พระธรรมคือข้อปฏิบัติต่างๆนี่นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบก่อนคนอื่นใดทั้งหมดให้เข้าใจแต่ก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดนะคนในประเทศอินเดียครั้งนั้นนะพากันแสวงหาสิ่งที่เป็นมงคลแสวงหาทางพ้นทุกข์กันอยู่มากมายทีเดียวนะบุคคลตั้งใจมั่นในการงานทางโลกนั้นมันก็เป็นแต่เพียงว่าอำนวยความสุขความเจริญให้แต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะส่งผลให้ไปเบื้องหน้าต่อไปได้ส่วนตั้งใจทำการงานในทางธรรมนี่อันนี้มันเป็นเหตุให้ส่งผลไปในเบื้องหน้าด้วยแล้วก็ทำให้สิ้นอาสวะกิเลสตัณหาด้วยผลสุดท้ายดังนั้นการงานสองอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยความตั้งอกตั้งใจให้มั่น รักษาจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นลงไปอย่าให้มันเลาะแหละนั่นแหละมันถึงสำเร็จประโยชน์ได้คนเราทำการงานอะไรสำเร็จประโยชน์ไม่ได้เพราะไม่ตั้งใจให้มั่นต่อหน้าที่การงานนั่นนั่นพอมีอุปสรรคเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ใจอ่อนพับไปเลยไม่สามารถที่จะอดทนแก้ไขอุปสรรคนั้นๆให้ลุล่วงไปได้อย่างนี้นี่นะทำให้ธุรกิจการงานต่างๆเหลวไหลไปหมดขัดพูดถึงทางภายนอกก็ดีพูดถึงภายในการปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกันแหละความตั้งอกตั้งใจให้แน่วแน่ลงไปว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะเมื่อเราตั้งใจลงไปอย่างนั้นนะมันก็สังวรระวังกายวาจาเลยวันนี้นะมันก็ระมัดระวังแหละถ้าไม่ระวังเดี๋ยวก็ศีลขาดมันก็ตื่นตนอยู่นั่นนะนี่เรียกว่าความตั้งใจเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็ย่อมสามารถรักษาศีลนี้รักษากายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปโทษต่างๆได้ไม่ศีลไม่เศร้าหมองศีลไม่ขาดก็เพราะความระมัดระวังตั้งอกตั้งใจอยู่เสมอนี่เองนะศีลเนี่ยถ้าเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นบทบาทเบื้องต้นที่จะทำให้ใจเป็นสมาธิได้ก็เพราะมันทำศีลนี่แหละให้บริสุทธิ์เสียก่อนศีลจะบริสุทธิ์ได้ก็อาศัยความตั้งใจอย่างว่านะตั้งสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่ระลึกให้ได้ก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรลงไปเมื่อระลึกได้ว่ามันไม่ผิดศีลแล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่ระลึกแล้วพอคิดได้อะไรก็ทำไปเลยไม่พิจารณาดูว่าการทำการงานอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นคุณหรือเป็นโทษมันเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นี่นะถ้าบุคคลไม่พิจารณาอย่างนี้นะบางทีมันก็ไปทำการงานอันผิดพลาดไปในทางบาปอกุศลนั่นนะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนพึ่งฝึกหัดสติสัมปชัญญะนี้ให้แก่กล้าเราก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องให้นึกเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วมันจะผิดมันจะพลาดไปจากสิกขาบทวินัยจากศีลที่ได้สมาทานมาแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามมันก็ล้วนแต่สมาทานมาแล้วเท่านั้นเนี่ยดูสิคฤหัสถ์จะทำบุญทำทานแต่ละครั้งนี่อ้าวต้องรับศีลเสียก่อนนี่เป็นไงแม้พระภิกษุสามเณรบวชเข้ามาทีแรกก็เป็นสามเณรก็รับศีลกับอาจารย์แล้วกับอุปัชฌาย์แล้วเป็นพระก็ได้ปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตามไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่เราได้ปฏิญาณตนลงอย่างนั้น แล้วก็พระอุปัชฌายะก็บอกอนุสาสให้บวชเข้ามาแล้วต้องบำเพ็ญอธิจิตอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อวิมุตติเป็นผลเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั่นแหละเป็นผลนี่มัน กิจวัตรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มันเกิดจากการตั้งใจทั้งนั้นแหละถ้าใจอ่อนแอท้อแท้แล้วมันทำไปไม่ได้เรื่องมันนะการทำใจเป็นสมาธิอย่างนี้นะมันก็ต้องทำใจเข้มแข็งแหละตัวเองนั่นแหละทำใจเข้มแข็งตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สงบเป็นผู้ตั้งมั่นนะมันไม่ใช่มีสองนะไม่ใช่ว่าผู้หนึ่งเป็นผู้ตั้งใจแล้วผู้หนึ่งเป็นผู้ทำให้สงบอะไรทำนองนี้ไม่ใช่จิตดวงเดียวเขาเรียกว่าจิตมันมีดวงเดียวเมื่อตั้งสติสำรวมเข้าไปมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้อันนี้สติสัมปชัญญะเพ่งเข้าไปประคองจิตนั่นไว้เรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็อย่าให้มันหวั่นไหวไปตามสตินั่นประคองไว้ประคองจิตไว้ให้มั่นเมื่อฝึกไปอย่างนี้การทำสมาธิก็ไม่ลำบากเพราะเมื่อเวลาที่ไม่ได้ทำสมาธิก็รักษาจิตให้เป็นปกติไปอยู่อย่างนี้นะไม่ให้มันหลงยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกโกรธแค้นขุ่นเคืองอะไรกับใครต่อใครมาไม่ให้ยึดเอาอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นมาหมักหมมไว้ในใจถ่ายเทออกไปเรื่อยๆอย่างนี้เวลามันนั่งสมาธิเข้าไปมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้วุ่นวายกับกิเลสเหล่านั้นนะกิเลสเหล่านั้นมันก็ไม่ได้มารบกวนจิตใจให้พุ่งซ่านเรื่อนลอยไปต่างๆนานานี่ไม่ใช่ว่าจะมาสำรวมจิตเอาแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านี้เมื่อออกจากสมาธิไปแล้วปล่อยปละละเลยไปเลยไม่ควบคุมจิตใจตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้ผลเลยการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลต่อเนื่องกันเราทำไม่ต่อเนื่องกันมันต้องทำให้ต่อเนื่องกันศีลก็สำรวมระวังมาโดยลำดับไม่ขาดไม่ด่างไม่ให้พร้อยอย่างนี้สมาธิก็บำเพ็ญต่อสืบจากศีลมาทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนกรัยให้ได้เมื่อเจริญสมาธิได้ดีชำนิชำนาญเข้าสมาธิชำนิชำนาญออกจากสมาธิชำนิชำนาญรักษาสมาธิไว้ไม่ให้เสื่อมเช่นนี้แล้วมันก็สมควรที่จะเจริญปัญญาวิปัสสนาได้ให้พึงพากันเข้าใจถ้าหากว่าผู้ใดยังปล่อยให้สมาธิเสื่อมอยู่เช่นนี้แล้วจะไปเจริญปัญญาวิปัสสนามันไม่ได้เลยต้องรักษาสมาธิไว้ให้ดีสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสมาธิเนี่ยนับว่าเป็นพื้นฐานอันสำคัญมากทีเดียวถ้าจิตนี้ไม่ตั้งมั่นซะอย่างเดียวแล้วเหลวไหลหมดเลยนั่นต้องพิสูจน์ให้มันเห็นจะทำคุณงามความดีอย่างอื่นก็ทำไม่ได้เมื่อใจนี้ไม่ตั้งมั่นลงไปแล้วนะไม่ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมแล้วเพราะเหตุใดวะก็เพราะว่ากิเลสเป็นตัวมารนั่นแหละคอยจูงใจให้คิดพุ่งซ่านไปภายนอกนู่นไม่มันไม่ต้องการให้กลับเข้ามาดูกายดูจิตนี้เลยเหตุนั่นแหละบุคคลจึงทำความดีไม่ได้อันผู้ที่ทำความดีไม่ได้นั่นนะเพราะว่าใจมันเหลวไหลให้พึงเข้าใจดังนั้นการ นั่งสมาธิภาวนาการสำรวมจิตซึ่งชื่อว่าเป็นกิจวัตรอันสำคัญในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าผู้ใดปล่อยปละละเลยจิตใจตัวเองไม่นำพาไม่ดัดจริตนิสัยตัวเองให้ตรงต่อศีลตรงต่อธรรมแล้วมันใช้ไม่ได้เลยชีวิตเนี่ยย่อมเหลวไหลไปแหละบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชู้ไปเป็นนักเลงสุราเมรัยเครื่องเสพติดให้โทษต่างๆไปเป็นนักเลงเล่นการพนันขันต่อแสวงหาตั้งแต่ลาภลอยๆอันนั้นแหละก็ขี้เกียจทำการงานหนักคนบางคนเป็นอย่างนั้น เหตุนั้นมันถึงไม่สามารถที่จะมีปัญญาเอาตัวรอดจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารนี้ได้โดยเฉพาะเรื่องอบายภูมิทั้งสี่นั่นนะถ้าบุคคลใดไม่มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นในกุศลธรรมแล้วแน่นอนนะมันต้องเอียงไปทางบาปบ้างเอียงมาทางบุญกุศลบ้างมันจะอยู่ในท่ามกลางไม่ได้ผู้ที่ไม่ฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิมาเป็นหลักเป็นฐานมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนนะอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้อย่าไปอ้างว่าทำธุรกิจการงานมากไม่มีเวลาที่จะมาทำสมาธิภาวนาเลยก็มักจะได้ยินอยู่บ่อยอันผู้เช่นนั้นเรียกว่ามันอ้างเอาอะไรต่ออะไรมาเพื่อว่าคนทั้งหลายจะได้เห็นตนว่าตนเป็นผู้มีการงานยุ่งเหยิงจริงจะไม่มีใครว่าอะไร มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจใครจะว่าอะไรไม่ว่าอะไรอย่าไปถือเอาเรื่องภายนอกมาเป็นอารมณ์กำหนดทำยังไงใจของตนจะสงบลงไปได้ก็ทำลงไปนั่นแหละอย่าไป ทำบุญหวังเอาหน้าภาวนาหวังเอาลาภอย่าไปตั้งเจตนาลงอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยสมัยทุกวันนี้คนภาวนาเอาเลขเลขท้ายสามตัวหันรางวัลที่หนึ่งหันมักจะภาวนาเอาเลขกันแหละภาวนาอธิษฐานอ้อนวอนต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้อนวอนต่อคุณของเทวดาอินพรหมต่างๆจะเป็นภูมิเทวดาลุกขาเทวดาที่อาศัยอยู่ตามภูมิสถานเหล่านี้ก็ดีอยู่ตามต้นไม้ก็ดีมานี่ขอให้มาบอกตัวตรงให้ข้าพเจ้ามันเนี่ยมันนี่ท่านเรียกว่าภาวนาหาลาภทุกคนให้จำไว้อย่าไปทำอย่างนั้นตนเป็นผู้มีบุญแท้ๆบุญตกแต่งให้มาเกิดเป็นคนบุญตกแต่งให้มามีศรัทธาในบวรพุทธศาสนานี้ยินดีประพฤติปฏิบัติตามเพื่อความหมดไปจากกิเลสตัณหาเพื่อความสิ้นทุกข์สิ้นยากในวัฏสงสารนี้ก็ให้ตั้งใจลงอย่างนั้นการภาวนานะมันก็จึงถูกทางได้ดังนั้นเนี่ยทุกคนนะเมื่อเข้าใจความมุ่งหมายอย่างว่านี่แล้วเราก็พยายามแล้วพยายามประกอบกุศลคุณงามความดีหลายอย่างเข้าไปไม่ใช่ว่าจะทำแต่อย่างเดียวการบำเพ็ญบุญในพุทธศาสนานี่องค์เจ้าแสดงไว้ เช่นบุญกิริยาวัตถุสิบประการอย่างนี้นะนั่นเนี่ยวัตถุที่ก่อให้เกิดบุญหมายความว่าอย่างนั้นนี่เราประพฤติปฏิบัติเราทำยังไงการงานอะไรด้วยกายด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีถ้าคิดเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นล่ะนั่นแหละเรียกว่ากิริยาอาการกระทำความดีทางกายวาจาก่อให้เกิดบุญกุศลทางใจขึ้นมาได้ถ้าบุคคลจะทำอะไรจะพูดอะไรไม่มีสติสัมปชัญญะไม่วินิจฉัยให้ถี่ถ้วนแล้วก็ทำไปตามหน้าของกิเลสตัณหาอย่างนี้นี่มันพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยจะนั่งภาวนาอยู่นานเท่าไหร่ก็สร้างนั่งคิดนั่งกรองอารมณ์ภายนอกต่างๆอย่างนี้นะมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์การนั่งสมาธิมันก็นั่งแล้วก็มีสติสำรวมจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในแล้วก็มาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้เพ่งดูจิตตัวเองบ้างเพ่งดูรูปร่างกายนี้บ้างนี่จึงได้ว่าภาวนาถูกทางสมกับพระธรรมคุณบทว่าโอปนะยิโกนั่นเนี่ยควรน้อมพระธรรมเข้ามาสู่จิตใจนั่นก็น้อมแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนักปราชญ์ท่านจารึกใส่หนังสือไว้แล้วท่านพิมพ์ใส่สมุดไว้แล้วมานี่คุณบุตรที่เกิดมาภายหลังก็มาเรียนกันมาท่องจำกันเมื่อจำได้แล้วมันไม่น้อมเอาคำสอนนั้นเข้ามาสู่จิตใจอย่างนี้นะให้ใจมันสร้างคุณธรรมเหล่านั้นให้เกิดมีขึ้นในตนก็ไม่ทำซะพวกเรียนก็เรียนจำกันไว้เฉยๆเท่านั้นแล้วไม่น้อมเอาพระธรรมนั้นเข้ามาสู่จิตใจเช่นนี้มันไม่ถูกต้องแล้วไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วบุคคลจะพ้นทุกข์ไปได้มันก็ต้องน้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้นเข้ามาสอนใจตัวเองปลุกปลอบใจตัวเองให้มันละกิเลสความชั่วร้ายต่างๆออกจากกิจใจนี้ให้ได้นี่แหละจึงถูกทางแล้วก็จึงเป็นประโยชน์แท้ทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ยอมปฏิบัติธรรมอันเดียวกันนี่แหละปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาให้เป็นศีลปฏิบัติใจให้เป็นธรรมอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานลำพังแต่ทำบุญให้ทานทำกุศลตามประเพณีนิยมกันเท่านี้นี่มันก็ยังไม่เกิดปัญญานั่นแหละไม่เป็นทางหลุดพ้นไปได้ได้แต่บุญเฉยๆไม่ได้กุศลไม่พึงเข้าใจได้แต่บุญนั่นก็ได้แต่ความเบิกบานใจจิตใจผ่องใสเบิกบานนั่นแหละเวลาบุญมันเกิดขึ้นในใจแต่มันไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดพิจารณาธรรมมันละเอียดเข้าไปกว่านั้นต่อเมื่อใดได้บำเพ็ญสมาธิจิตนี้ให้บังเกิดขึ้นแล้วบัดนี้มันจึงน้อมใจพิจารณาไปในทางละทางถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆนี่ตัวเองสอนตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละให้พึงเข้าใจแต่ผู้ใดตั้งใจมั่นแล้วเด้มันจึงสอนตัวเองได้ถ้าตั้งใจให้มั่นไม่ได้แล้วก็สอนตัวเองไม่ได้เลยธรรมะคำสอน ของพระพุทธเจ้าก็ไม่ปรากฏในใจของผู้นั้นโดยแจ่มแจ้งได้มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจความหมายของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของคนเรานี่แหละพระองค์ตรัสรู้แจ้งกายวาจาใจของพระองค์เองแล้วก็รู้แจ้งกายวาจาใจของผู้อื่นด้วยดังนั้นอย่าไปเพ่งไปทางอื่น เพราะคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงออกไปเกจิอาจารย์ทั้งหลายได้พิมพ์ใส่สมุดใส่หนังสือไว้หมู่นั่นน่ะล้วนแต่ออกไปจากกายวาจาใจนี้ทั้งนั้นแหละท่านผู้ฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินแล้วนะนั่นแหละจึงสามารถบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นได้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นได้แล้วปัญญามันก็ตามหลังมาแล้วบัดนี้ทำอะไรก็ประกอบด้วยปัญญาพูดอะไรก็ประกอบไปด้วยปัญญานั่นไม่ทำไม่พูดไปด้วยความงมงายความหลงความไม่รู้เท่าธรรมดาคนมีปัญญาในทางธรรมก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็ต้องหมุนกายวาจาใจของตนให้เป็นศีลให้เป็นธรรมขึ้นมาให้ได้แต่คนส่วนมากเท่าที่สังเกตดูคำว่ารักษาศีลก็แล้วแต่จะได้มาถึงคราวเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วก็ทิ้งศีลเสียเป็นอย่างนี้ไม่นำพาเลยเอาทิ้งเฉยๆเมื่อกิเลสมันเกิดความอยากได้อะไรต่ออะไรมามากมายแล้วมันถ้าขืนไม่ทิ้งศีลก็ทำไม่ได้คนส่วนมากเป็นอย่างนั้นเวลาปกติไม่มีการงานอะไรอย่างนี้ที่ต้องวินิจฉัยแก้ไขอย่างนี้นะ ก็จึงค่อยมีศีลจึงรักษาศีลได้เมื่อเวลามีการงานอะไรเกิดขึ้นนี่บางงานบางอย่างอ้าวเขาชักชวนให้พูดโกหกอย่างนี้นะก็โกหกไปตามเขาอย่างนี้เลยหรือว่ามีผู้ชักชวนไปทำบาป5อย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปตามเขาอย่างนี้นะ นั่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่มั่นในศีลนะมั่นแต่เวลาไม่มีเหตุเท่านั้นเองนะเมื่อเวลามีเหตุมาถึงเข้าแล้วปงศีลลงไว้พื้นดินนั่นซะถ้าอยู่พื้นดินก็ดีถ้าอยู่อาคารบ้านเรือนก็ปงศีลไว้ที่บ้านที่เรือนแล้วก็ทำชั่วไปอย่างนี้นะคนส่วนมากก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละผู้ที่สมาทานมั่นในศีลสม่ำเสมอไปจริงๆเนี่ยมีน้อยเต็มทีในโลกสันนิบาตอันนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้รับคำตักเตือนดังกล่าวมานี้แล้วได้ยินได้ฟังแล้วก็พึ่งพากันรักษาศีลนี้ให้บริสุทธิ์ไปให้เต็มความสามารถพยายามบำเพ็ญสมาธิจิตให้เกิดให้มีขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาเราต้องสร้างฐานที่รับรองของปัญญาไว้ เพราะฉะนั้นให้พึงเข้าใจความหมายเมื่อผู้ใดเข้าใจความหมายนี้นะมันจะมองเห็นว่าการทำสมาธิภาวนานี่มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของคนเราแท้ๆเลยนี่มันจะเห็นลงอย่างนี้ เพราะว่าคนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ใจถ้าใจดีมีสติปัญญาในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็นั่นแหละผู้นั้นก็จะสามารถทำปฏิบัติธรรมได้เพราะฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตดวงเดียวนี้เลยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นใดสิ่งอื่นนั้นมันเป็นแต่เป็นตัวประกอบเฉยๆดอกเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องประกอบเพื่อให้ใจมันตั้งมั่นนี่เองแหละพูดไปพูดมาแล้วนะไม่หนีจากหลักนี้เลยเพราะนั้นทุกคนเมื่อทราบอย่างนี้แล้วให้พยายามมีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตตัวเองไปทุกอิริยาบถนั่นแหละอย่าไปท้อถอย ถ้าไปท้อถอยแล้วไม่ได้มารมันคอยรังควานอยู่เหลือเกินเมื่อผู้ใดคิดจะทำความดีในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีมารมาเบียดเลยถ้าไม่มีผู้มายั่วให้โกรธให้เกลียดทะเลาะวิวาทกันเอ้าก็เกิดไปรักให้ชอบใจในรูปสวยๆงามๆนั่นซะอย่างนี้นะหมายความว่าใจมันหมุนไปในกิเลสเหล่านี้อยู่ไปมาอยู่เช่นนี้แล้วมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงอ่ะนั่นแหละฉันอยากนอนก็ไปนอนซะโดยไม่ได้สกัดกั้นความหลับนอนนี่แม้แต่น้อยเดียวงี้นะมันไม่มีปัญญาอะไรแล้วคนง่วงเหงาหาวนอนแล้วไม่มีปัญญาจริงๆมันไม่ชอบคิดอะไรเลยถ้ามันชอบคิดการงานคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปนี่ความง่วงก็ยากที่มันจะเข้าครอบงำได้นะนั่นนะ เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเราทุกคนได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีถ้าไม่มีบุญไม่ได้เกิดมาเป็นคนอันนี้ก็ควรมีสติเตือนตนของตนไว้เสมอเมื่อเป็นคนมาแล้วไม่ใช่มันสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ชีวิตนี้นะเมื่อถึงอวสานแห่งชีวิตมาแล้วร่างกายนี่เท่านั้นแหละแตกดับทำลายอยู่ในพื้นแผ่นดินอันเนี้ยพยายามบำเพ็ญให้มันติดต่อกันไปข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ถ้าว่าเจริญปัญญาอย่างนี้นะก็ต้องพยายามเจริญให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆมันจะรู้ได้ว่ามีปัญญาหรือไม่มีก็รู้ได้ในเวลามีอุปสรรคความขัดข้องเกิดขึ้นในกายวาจาใจนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจก็ทำบำเพ็ญให้มันเต็มที่อย่าไปอ้างว่า